گلهای تازه، برنامه شماره 154، با همکاری هنرمندان سیاوش، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک. شعر از ابو سعید ابوالخیر، گوینده سرور پاکنشان، صدا بردار محمد جهانفرد. وا فریادا ز عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا. گر داد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. دل چیست که گویم از برای غم توست، یا آن که حریم تن سرای غم توست؟ لطفیست که می کند غمت با دل من، ورنه دل تنگ من چه جای غم توست؟ ما دل ز غم تو خسته داریم ای دوست، از غیر تو دیده بسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. Thank you. گفتم چشمم، گفت به راهش می‌دار. گفتم جگرم، گفت پراهش می‌دار. گفتم دل من، گفت چه داری در دل؟ گفتم غم تو، گفت نگاهش می‌دار. وای فریادم چه بادا بادا از غیر تو دیده بسیاری میدوست گفتی که به دل شکستگان نزدیکم Oh, فرخون کنم امید و سال تاست جان را برمه از سن به هزار حیله بیرون کنم از سن به هزار حیله بیرون کنم دل جای تو شد وگرنه محزون کنمش در دیده تویی وگرنه پرخون کنمش امید وصال توست جان را ورنه از تن به هزار حیله بیرون کنمش برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 154 بود که با آواز سیاوش، ویولون اسدالله ملک، تار فرهنگ شریف و ضرب جهانگیر ملک در افشاری اجرا شد.